राम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्च शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 29 नवंबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवीरदाबाद पीतांबराधरुणबिंबलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। तो ये एक भाई अपने है तो भारत का ही विदेश रहता है, तो उन्होंने लिखा है बोले मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, मैं भगवान का ही हूँ और किसी का नहीं हूँ। ये बात मेरे विशेष बात जम गई है और मेरा भगवान से बहुत अधिक प्रेम है और हर समय उनके प्रेम में ही रहता हूँ। और पहले आपकी साधक संजीवनी मैंने वहाँ पढ़ी थी बोले विदेश में, अब यहाँ एक दिन के लिए आया था, एक महीना हो गया बोले। और जी हाँ बोले कभी कभी आपसे कोई प्रश्न नहीं है पूछने का, कभी कभी प्रश्न के बहाने आपके दर्शन कर लेता हूँ और आपको आनंद में देखता हूँ तो मेरा खुद प्रसन्नता होती है, इसलिए दर्शन कर लेता हूँ और आनंद ही आनंद है। और भगवान के दर्शन की भी इच्छा नहीं है, भगवान दर्शन दे दे तो मना भी नहीं है। और प्रेम प्रेम हो, प्रेम भगवान से प्रेम हो, दर्शन मत तो बोले। अब एक महीना हो गया, अब जाने की इच्छा वहाँ हो रही विदेश का, वही अमेरिका की बोली नागरिकता है जाने का विचार हो रहा। तो हम कहने जाओ हम ये कैसे जाओ हमारे तो हो या न हो, देखो कोई दुकानदार क्यों नहीं कहता मेरे ग्राहक नहीं आवे, हमारे तो दुकानदार चले हम सत्संग रोज सुनता हूँ और आपको आनंद में देख करके स्वयं को भी आपसे मिला लेता हूँ और आनंद बढ़ जाता है दुकान चले मेरे मन में ये आती है कि सब के सब मौन हो जाए, केवल भगवान में लग जाए और भगवान के सिवाय बात न करे, कोई बात न करे, केवल भगवान नाम जप करता हूँ, भगवान मारा है, मैं भगवान का हूँ। सरल हृदय से एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले कि मैं भगवान का, भगवान मेरे, भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं, अरे भगवान के सिवाय मैं किसी और का नहीं हूँ, सेवा सभी करूँगा, मैं हूँ केवल भगवान का, मैं केवल भगवान है, केवल भगवान मेरे, ये पकड़ लो भीतर से, अरे मौन रह जाओ, अरे नाम का जप करो, भोजन कर गए जलगा लोटा ले जुड़ा मिल जाए, पुस्तक पढ़ो कीर्तन करो नाम जप करो, जो साधन जो आपका मन लागे वो साधन करो। एक साधन बढ़िया है भक्तों का चरित्र पढ़ो, भक्तों का चरित्र पढ़ते पढ़ते जहाँ हृदय गदगद हो जाए आंसू आने लग जाए वहां पर पुस्तक छोड़ दिया, अरे भगवान से हे नाथ हे नाथ आप वो बोलो नहीं हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु या पुकारो भीतर से हे नाथ हे नाथ बहुत श्रद्धा बहुत प्रिय श्रद्धा है हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ आप गाँव में मैं आप कहूँ आप मेरे आप केवल मेरे मैं आप कहूँ भगवान ये साथ में एक तक कर दो चुप रह जाओ हरदम नाम जप राम राम राम राम राम राम जो आपको नाम प्यारा लगे हरे राम नाम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम राम राम राम राम नाम जब हरदम जरूर होना कलयुग में चौं जुग चौं श्रुति नाम प्रभाव कली विशेष नहीं आन हो पाऊ कल विशेष नहीं आन हो पाऊ चौं जुग सब श्रुति नाम प्रभाव चौं जुग सब श्रुति नाम प्रभाव मानव जीवन सफल हो जाए सच्ची बात है हे नाथ हे मेरे स्वामी हे मेरे मालिक हे मेरे स्वामी हे मेरे नाथ करो नाम जप करो हे मेरे नाथ मैं छोटू नहीं मैं छोटू दुर्यासन सा राजा तुम्हारा जी आप कृपा करो नाथ आप में ही मन लग जाए और मन जावे नहीं कहीं भी केवल आप में लग जाए कीर्तन कर दो मस्ती में आर करो मस्ती में मस्ती सब भाई बहन सब भाई भाई बहन बड़ा मान देवा करो सब एक ना तत्परता से सुलाना लग जाओ सजनो सच्चे से लग जाओ एक एक भगवान ही मेरे केवल भगवान का ही मैं हूं अपना अपना भगवान के साथ में समझ जोड़ दो भगवान का मैं हूँ ईश्वर आयुष जीव अविनाशी ईश्वर के हो ये सच्ची बात है इस सच्ची बात को पकड़ लो मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे मेरा और कोई नहीं है मैं और किसी का नहीं हूँ चार बात है मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे मैं और का नहीं हूँ और मेरा नहीं आया चार बात मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे मैं और का नहीं हूँ और मेरा नहीं है सेवा करो सबकी सेवा सबकी करो पर अपने लिए किसी की जरूरत नहीं और के लिए आप बन जाओ और के सेवा के लिए और को सुधार के लिए और के उद्धार के लिए बहुत बढ़िया चीज है एकदम एकदम बढ़िया चीज है मेरा केवल मेरे तो केवल गिरधर गोपाल हो और दूसरा न कोई, मैं तो केवल भगवान का हूँ और किसी का नहीं हूँ, कोई मेरा नहीं है किसी का मैं नहीं हूँ, भगवान मेरे है मैं भगवान का हूँ और कोई चीज मेरी नहीं है, सब भगवान की है, भगवान के जनों के लिए है, सेवा के लिए है। रात उतन हे भगवान ही मेरे, हे केवल भगवान का ही मैं हूँ, केवल भगवान ही मेरे और कोई मेरा नहीं है, और नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, मेरा कोई नहीं है, सेवा के लिए मैं सबका हूँ, पशु पक्षी कीट पतंग आदि और सब की सेवा के लिए मैं और किसी का नहीं हूँ, और कोई मेरा नहीं है, मैं और किसी का नहीं हूँ, और कोई मेरा नहीं है, मेरे केवल भगवान है। मौन करके नाम जप तो सब रहो, सत्संग समय सत्संग कर लिया और समय सब रहो, बहनों को चाहिए मकान बैठ जाए या नीम नीचे बैठ जाए, गंगा जी के किनारे इकले नहीं, दो चार पांच पांच महीना गंगा जी के किनारे चल जाए, घाट पर चल जाए, बिना घाट चले जाए, पांच सात सात में इकले नहीं, बोलो मत जब करो कीर्तन करो वो साथ में करो, मन लागे जो यू कीर्तन मना लगे तो कीर्तन करो, नाम जप आने नाम जप करो, भगवान चरित्र भगवान चरित्र पढ़ो, भगवान का चरित्र भगवान चरित्र पढ़ो, भगवान के पद गाओ तो लीला गाओ, ऐसे पांच सात मिल गए बैठ गए नाय नाय थोड़ी विशेषता हूँ साधन में करो, क्यों सुनने में नहीं, अब तो विशेषता से करो, विशेषता भगवान मेरे है मैं भगवान का हूँ और मतलब नहीं कृष्ण कोई संबंध नहीं, केवल भगवान का हो, केवल भगवान ही मेरे और कुछ नहीं चाहिए, संसार कुछ नहीं लेना है, कुछ नहीं चाहिए, किसी से कोई संबंध हमारा नहीं है, मेरे केवल भगवान है, केवल भगवान का मैं हूँ, इस भाव तो दृढ़ गणो, कीर्तन में भी यही बात बताओ, कीर्तन में भी सब ये भाव रखो, भगवान के मैं हूँ, मेरे भगवान है, उत्साह से प्रेम से उत्साह मेरा भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान, आज मैं संसार से छूट गया, संसार जन्म मरने छूट गया, बस केवल भगवान में हो गया, जाई मिल रख राम ताई बिद रही है, सीताराम सीताराम सीताराम गई, जाई मिल रख राम आनंद रहे और मान रहे, केवल भगवान गाऊ केवल भगवान मेरे आनंद में मौज में हो, इस जीवन की ओर नहीं, यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं, यही तनुकार फल विषय न भाई स्वर्ग और स्वर्ग अंत दोदाई स्वर्ग के लिए भी नहीं यही तनुकार फल विषय न पक्के पक्के पक्के आज रहे भगवान ही मेरे मैं भगवान का हूं बोलो मत सचन बोलना ही नहीं और भी बोलो मत मौन रखो हर समय से बहुत थोड़ा बोल हेतु परिमित भोजी नित्य में एकांत सेवी हेतु परिमित भोजी हेतु परिमित भोजी नित्य में एकांत सेवी शरद उचित धोगते सर्व नब्दा विहार अनुमन शीलो यो भक्त काले सलभतई शीघ्र साध चित्त प्रसाद हेतु और परिमित थोड़ो भोजन बहुत ज्यादा नहीं करना और कम भी नहीं करना फिर शोषण बचे पेट नहीं आवे याद भूखा लो तो पेट याद आवेगा ज्यादा खा लो तो पेट याद आवेगा और एकांत में रहो बहुत बढ़िया बात है। पांच सात दस माता बहन घाट पर चले जावे अथवा घाट के बिना एकांत में बैठ जाए पांच सात अकेली नहीं पुरुष है वे अपना लोटो जल लेकर चला जाऊंगा मैं फसू पड़ा संपूर्ण मातृ कल्याण के लिए जो पुस्तक है और पांचवा और छठवा पांच पृष्ठ है पांच पृष्ठ पांचवा छठवा श्लोक दसवा ग्यारहवा श्लोक इनको पढ़ो और इनके बन जाओ एकदम इसमें लग जाओ सच हृदय में लग जाओ हे नाथ हे नाथ अपने हृदय से सच्चे हृदय से भगवान में सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भगत सच्चा गाय है तो भगत वत्सल कान में वह पहुंच जटे ही जाए सब बैठे करो अब कीर्तन करो तो कीर्तन में एकदम मस्त हो रहे कल किया परसों किया नहीं बस परसों मस्त हो रहे एकदम तल्लीन हो रहे दूसरा सुना है नहीं सुना है अच्छा देखे नहीं देखे परवाह नहीं अपने तो भगवान में उसको तल्लीन हो रहे करो भगवान सुने आवाज भगवान ही आवाज